højt for træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystig op, nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt, I forstår at trave. Lad den lille sine blot få sin julegave. Løs selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Peter har den gren så kær, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme. Anna, hun har ingen ro, før hun får sin pakke. Fire alle mere endnu, til en vinterfrakke. Barn, du bliver mig alt for dyr, men nu du så probert syr, sparer vi det atter, ikke sandt, min datter. Denne fane ny og god, giver jeg til Henrik. Du er stærk, og du har mål, du skal være Fenrik. Hvor han svinder fanen kæks, børn, I skylder ham respekt. Vi, det er en ære, Dannebrog at bære. Børn, nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Moder er i køkkenet, nu skal hun trakteres. Derfor får du denne pung, løft en gang, hvor den er tung. Julen varer længe, koster mange penge.